Ale la roro,

Sawar dolo, sawar numa, wala, imalaye, almuta,

Sera bakobia la le pidadia le kuma. Kura. Sera bakobia la le pidadia le kuma.